سورة الحج درس نمبر اوم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. اذن للذين اجازت شويده آغا کسانو تا یقاتلونا چغی سره جنگ کیږي بانهم ذکدی چی دی ظلمو دی دی دی معنی ظلم شوی دی دی دی مظلومان. و ان الله یقینا الله تعالی چی دی علی نصرهم لقدیر په امداد کولو د دی مان دی قدرت لرون کې دی. مکه کې چکلا مسلمانان د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې اوسیدل صحابه رضوان الله اجمعین او ایمانونه راوړیو نو مخکې آیاتونو کې اومو ویل شو چې د بیت الله نه بندول د الله د کور نه بندول دارنګې د توحید د مسلې نه کوشش پې کو د بندولو او دارنګي صرف هغه بندول سکے چې مختلف قسم تکلیفونه به ورتر رسول خواغي تدا حکم د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې تاسو به د صبر او د استقامت نوکار اخلي او دیال لسکال فوري الله تبارک وتعالى د طرفنا حکم چې صبر او استقامت سره اوسيږي چې سو پوری د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم نشوي هغه پوری چې تاسو ته کوم تکلیفونه را رسي په تکلیفونو باندې بتاسو صبر کوي. او چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړو مدینې ته او په مدینه کې هغه لغونه تعداد والا خلکو د الله تبارک وتعالى د دین هغه مرکز د لوګو کسانو او د لګ تعداد سره الله تبارک وتعالى قائم کو نو اگر چې به سر او سامان او تعداد کې ام لوګو خو ال طبيع الله تبارک وتعالى حکم کو چې د اوس نفس تاسو ته حکم نه چې تاسو د کوپارو سره جنگ کول شي جهاد کول شي او د رنګ دغه مقابله ته بوزي او د خپل دین مدافعت وکوي او الله تبارک وتعالى بستاسو امداد کوي. نو دلته وی اوزن للذین یقاتلونا اجازت شوی وا کسانو ته چغی سره جنگ شوی بانهم ظلمو زکه چې دیو مظلومان زکه چې په دې باندې ظلم شو. نو چې کله یو مستقل مرکز په مدینه کې دار الاسلام د مسلمانانو د پاره برابر شو او ګرځیدا نو حکم ورته وشو چې استاسو د خپل جماعت او د خپل دین عبادت پکوي او الله تبارک وتعالى بستاسو امداد کوي. و ان الله یقینا الله تعالی چې دی على نصرهم لقدیر په امداد کولو د ایمان نه قدرت لرونکي دی. الله تبارک وتعالى دنیا دار الامتحان ګرځول دی کني الله تبارک وتعالى تګرانه نه وا چ څنګه پرشته د الله تبارک وتعالى تابعدار مخلوق ته دغه رنګ کده انسانانو د پاره د امتحان مقصد نه وي الله تبارک وتعالى په ټول پزور مسلمانان کړو. خو الله تبارک وتعالى ګوري چې څوک په خپل خوخه باندې د دې دین د پاره څومره قربانای ته تیاریږي څومره تکلیفونه ته تیاریږي او دا معمولی لکه موږ د دنیا د یو خوشاله د حاصلولو د پاره یا د مراعات او غستو د پاره یا یو درجه ته رسیدو د پاره موږ څومره تکلیفونه دنیا کې د دې پانی ژوند د پاره په ځان باندې تیرو چیرې ماته د درجه ماته د مقام ماته د فایده حاصل شي د هغه د پاره مختلف قسم تکلیفونه ز په ځان باندې موږ تاسو ته وګورئ څومره څومره کلونه وشو په دې پردیس کې ناشیو او د کویت ګرمۍ ته وګورئ او بیا په کویت کې نور چې کم د چا مزدوری سختی دی دغه حالت ته وګورئ هغه سختای برداشت کوي د دې لپاره چې زما راتلونکي ژوند د دنیا او هغه هم چا سره ګرنټي د دوه منټو نشته. نو امتحان دی الله تبارک وتعالی کوي په انسان باندې چې زما د دین لپاره ته څومره تکلیف تیرای او بیا د دې ژوند نه چې راتلونکي کم ژوند دی الله تبارک وتعالی والله هغه همیشه همیشه د پاره د خوشحالۍ او د نعمتونو وګرځي. او انسان به سوچ کوي چې افسوس چې ما ګوره د دنیا پانی د پاره بس صرف هغه د دو وخت روټۍ د پاره مې صرف هغه خپل کوشش کولې انور مې اډو د دنیا متعلق جمع کولې نه او صرف د آخرت طرف ته مې توجه وي ځکه چې د حقیقت پته به ورته ولګي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو چې اوس تاسو تکلیفونو نه د هغه ځای نه رالی او مرکز تاسو د اسلام جوړ شو اوس په تاسو د دې ځای نه د خپل دین او دارنګې د خپل مال او د خپل ځانونو د دې حفاظت په کوي د الله فلاره کې به جهاد کوي الله بستاسو امداد کوي. الذین کسان اخرجوا من دیارهم چې وباسلې شوي د خپلو وطنونو نه د خپلو کورونو نه بغیر حق به د سجرم نه بيد صحكنا بيد سجرمنا الا ان يقول ربنا الله مگر دا چې ویل بدی چې رب زمون الله دی. ولولا دفع الله الناس كثر النبي دفع قول د الله خلق لرا بعضهم ببعض بعض الدين په بعضو باندې لهدمت نوروان شوي وي سوامع عبادت خاني د نسوارو وبيع او عبادت خاني د يهودو وصلوات او عبادت خاني خانقاهګانی و مساجد او جمعتون د مؤمنانو یذکر فی اسم الله کثیرا چې یادیږي په دې کې نوم د الله تعالی ډیر. ولینصرن الله او خامخ امداد کوي الله تعالی من ینصره هغه څوک چې امداد کوي د دین د الله تعالی ان الله لقوی عزیز یقینا الله تعالی طاقتور دی مضبوط دی او غالب دی زورور دی. الله تبارک وتعالى فرمای کم خلق چې د کورونو نه وباسل شوی دی او پس خبر او وباسل شي د دې څه ګناو ګنای داو چې په الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړیو او دی ویدا تاسو جرم کوي چې په یو الله باندې تاسو ایمان راوړی تاسو ولې زمونږ کارسازانو ته او زمونږ حضراتو ته سپک ګورئ چې دې سن شي کولې او صرف یو الله تبارک وتعالى ارسکای تاسو مجرمان یې موحدینو ته د مجرم نسبت کو. الله تبارک وتعالى وی دا دی جرم چې ایمان را وړي په الله تعالی باندې او یو الله را مدد کو دا دی جرم نه آیا نن په دنیا کې چې د الله تبارک وتعالى د توحید مسله ته چاته بیان ای او هغه په خپل شرکیات او په خپل کفریاتو کې هغه غیر الله را مدد کوي نظر بتا ته وی دا تاسو به ادب ای پتا سو کې د اولیاء کرامو احترام او عظمت تاسو په زړونو کې نشته. وایي کې احترام او عظمت دای چې زه د الله تبارک وتعالى سره غي صدر وګرځم دا خو کاغي نیکان خلقي او راجوندي شوی نو اول به زما دشمنانی چې تاسو ما د الله سره ملاوي اغي کله دا خبره زغملی شي برداشت کولی شي اغي خدا خبره ک نیکان خلقي نشي برداشت کولی او کنا ناکار خلکی نو غی خو پخپلا ارغختی دی او دارنگی پخپلا اغی ناکام شوی دی نو آیا منگو هم دا غی سرا زان ناکام کو که پده خوشحالی دل یا پده خوشحالی دل خلکو دو پارا چه تاسو زمنگ عبادت کوئی و دو دنیا نا پده حالت کی تلی دی اغی هم ناکام دی و تاسو چه عبادت کوئی تاسو هم ناکام دی نو آیا دا خبرا چه ایمان یا سره راڑی نو تا غطا دا جرم نسبت که یو الله منی دا غته جرم مجرم نسبت کای نو دا دی جرم الله تبارک وتعالى وی کچری د دې دپا موحدینو او مؤمنانو نو وکړي نو د عبادت خانی چې سومره دی دا بټول روان شو وینې فرمای ولولا دفع الله الناس کچری نو د پکول د الله الناس خلق لرا بعضهم ببعض بعضی د دین په بازو باندې لهدمت سوامعو نروان شوی بوی عبادت خانی د چا د نسوارو و بیع او عبادت خانی د یهودو و صلوات او د دینه مفسرین علما کرام دا غ نور خلقو عبادت خانی اخلی خانقاهګانی و غیره و مساجد او جمعتونه د مؤمنانو یذکر فیها اسم الله کثیرا چیادیگی چیاد ولیشی پدی کی نم د الله تبارک تعالی ډیر اوم دغه نمونه هو به هو آیات اغا په سورۃ البقره کې 251 نمبر آیات کې تیر شوی دی او زمنګ درس چې کوم دی 251 نمبر آیات سلور 90 نمبر درس چې زمنګ په سورۃ البقره کې کوم دی اغه تاسو پی راوړوي نو تاسو ته د آیات پورا نه چھوڑ التوم بیان شي او التوم فرمای ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کچره نوی د پکول د الله خلق لره باز د دینه په بازو معنی لفسدت الارض نو تبای براغلی او پس مکه کی دلته وی عبادت خانه بروان شي روان شي وی دلته وی فساد براغلی او پس مکه کی ولی فساد راضی پدې باندې پدې معنی زکه فساد راضی چې دنیا به ټوله کفر ګرځېدلې وي او چې کله دنیا کفر وګرځي او موحد او کلمه ګو فاتنی شي دنیا د ظلم نه ډکه شوا او د عذاب نه ډکه شوا د عذاب نه بډکه شي نو د دې وجه نه فساد به پزمکه کې راغلی او ټول خلکو به بیا د الله تبارک وتعالی د دین نه علاوه هغه دینونه لټول چې هغه کې دنیا هم ناکامه او آخرت هم ناکامه ولكن الله ذو فضل على العالمين کله چې تاسو هلته درس ته لړ شئ نن 94 نمبر درس ته زمونږه او دا رنگي 251 نمبر سورۃ البقره کې چې زمونږ کم دیر تیر درس دی په دې معنی باقاعده مونږه خط تفصیل کړی دی او الله تبارک وتعالى فرمای لولا کچری نوی دفع الله الناس بعضهم ببعض دفع کول د الله خلق لرا بعضهم ببعض بعضی د دین په بازو معنی لهدمت صوامع ونشيو بوي عبادت خاني دو نسوارو وبيع او د يهودو وصلوات او خانقاغاني او غا عبادت خاني د نور خلقو ومساجد او جماعتنا يذكر فيها اسم الله كثيرا چي ادي کې پدې کې نوم د الله تبارك وتعالى ډېر د دې وجنا چا سخي ویلي دي ولولا رجال المسلمون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب کچره نوي سړی منګوم پختو کې وی یاره د سړو کار دی وکړه نو سړی خو ټولی خو د سړو هغه وی د نارینتوب کار دی وکړه یعنی نسبت ورته کیږي چې د مړانې کار دی وکړه خو کار دی وکړه کدا مړانې والا خلک نه وي دغه شاعر وی نو دا ټول سيزونه بچ کم د عبادت خاني دي دا به ټول روان شي وي ولینصرن الله او خامخ امداد کوي الله تعالی من د هغه چا ینصره چې امداد کوي د دین د الله تبارک وتعالى چې څوک د الله تبارک وتعالى په دین کې د الله د دین د لپاره قدم اوچتای الله تبارک وتعالى د سر امداد دی او امداد د الله تبارک وتعالى سره شامل دی د دین نور بغټ امداد څنګه چې تا ته صراط مستقیم نصیب شي مونږ سو یو اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته نه غلا روخایا نو دا د الله تبارک وتعالى ډومبه د ټولو نغټ امداد چې تا د هدایت په لار باندې روان کې دي نو منور څنګه امدادي دا د ټولو نه غټ امداد دی چې د شیطان د لارې نه بچ شوي او د چا لارې د اختیار کړه د الله تبارک وتعالى لار ده نو د دې نه غټ امداد بنور سي او بیا ور سره د الله تبارک وتعالى هغه امداد چې په ادبار د وجت سره چې کله تا سره الله تبارک وتعالى مسلمانۍ درکړه دا او بل طرف ته ار څوک چې غیر دین نه دی اغه غیر دین والا سره استاد مسلمانانه په مقابله کې یو دلیل نشي چې دا مسلمانی کمزور ثابته کی او تا هغه کمزور ثابتول شي دا امداد د الله تبارک وتعالى د طرف نه تا سره دی زکه چې ته د حق معنی ولاړې او دا رنګ امداد د الله تبارک وتعالى لکه څنګه چې و خودل په جنگ بدر کې الله تبارک وتعالى فرشتي راو لېګلې ها په جنگ احزاب کې الله تبارک وتعالى د هوا نه کار واغستې ده او دا رنگی په مختلفو بوکو باندې الله تبارک وتعالى په حنین کې وګوره څومره پرشته الله تبارک وتعالى را ولېګلې د مسلمانانو د مؤمنانو د امداد د پاره او دا رنگی د نبی علی السلام د امداد د پاره چې په میاشتې په مزل بچ کم دی د دشمن کې روب او یاره پرتوا الله تبارک وتعالى داسې او ننوم کو مسلمان خپل دین ته مکمل طور قران او سنت تلاش کی او الله یقینو کا قران میں مخ ته پروت ته کلک تعداد د مسلمانانو نه ټول تعداد نه یادو کلک تعداد د مسلمانانو ته ګوره چې الله تبارک وتعالى ولا غلبه ورکي او کنه ورکي او الله ولا بری ور کوي کنه ور کوي الله امداد کوي خو چې ته د دین د پاره قدم اچاته او د دین د پاره کوشش کوي ان الله لکوی و عزیز یقینا الله تعالی طاقت ور دی هغه کوي دی داغه په شان طاقت ته بل چاشته نه عزیز زوره ور دی په هغه معنی څوک زوره ور نشته هغه په هر چا زوره ور دی الذين اغكسان امكناهم في الارض كمون زيور کو دیل رپز مکه کی اقام الصلاه نو جاری کای بمونس واتو الزکات او ور کای بزکات وامروا بالمعروف او بیان بکای پنه کای سرا ونهو عن المنکر او من کای بد بداینا ولله عاقبه الامور والله لرنجان ددی کارونو دی الله تبارک وتعالى وی هم دغه خلق چې د الله تبارک وتعالى په دین کې د الله د دین امداد کوي کچره دیلمه او طاقت پزمکه کې ورکو نو د طاقت نفس په دې کار دی چې د الله دین بقایم وي. نن موږ سره مسلمانانو له الله پاک مالی طاقت عمر کړې ده بشری طاقت عمر کړې ده او دارنګي عقلی طاقت عمر کړې ده او دارنګي مالی طاقت عمر کړې ده هر قسم مادی طاقت چې ورته ویل شي الله تبارک وتعالى مسلمانان لدار چا نه زیات ور کړی دی خو که کمې دی د څه شي دی هغه د ایمان دی چې د ایمان دا طاقت وسره برابر شوي بیا ته ګوره د مسلمانانو لپاره چې د الله تبارک وتعالى دین په دې دنیا باندې څنګه غالب کیږي او څنګه راځي چې زول وي په ځمکه کې مې ولو زمنګ ملک 1947 کې دا هغه وخت نه دا خبره چې لا اله الا الله د پاره دی آزاد شوه دی په هغه کې موږ د لا اله الا الله د پاره نه چې کم دی نه په کچرو کې نه په تاڼو کې نه په عدالتونو کې او نه چې کم دی په پارلیمنټونو کې او نه چې کم دی نه په نورو ځایونو کې موږ د الله تبارک وتعالى د هغه کلمې د پاره چې د دې د پاره جوړ شو د هغه د پاره نه چا سره انصاف کیږي او نه چې کم دین دا غي د پاره د الله تبارک وتعالى د دین نفاذ او د شریعت نفاذ کیږي صرف د خلی خبرې دي. نو د دې وجنه الله وایي چې زول حکومت او زول طاقت ورکم دی به زما قانون په زمکه کې جاری کړي واقام الصلاه عبادت بدنی به کوي واتو الزکات او عبادت مالی به کوي وامروا بالمعروف وامروا بالمعروف او وینا به کوي بیان به کوي پنیکای سرا ونهو عن المنکر او منکیبا د بداینا الله تبارک وتعالى د دین د پاره با خلق تا د اغه نیکو د ټولو نغټنی کی اغه د الله تبارک وتعالى د کتاب دعوت ته او د ټولو نغټنی کی د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله ده او د ټولو نغټنی کی اغه د نبی علی السلام د طریقې مطابق اغه خپل افعال او دارنګي دا نبی علیہ السلام د طریقې مطابق تابعداری کولی د دې بخلق ته ویناګان کوي او د شرک نه بخلق منی کوي ونهو عن المنکر او منکی بد بداینا او د ټول ناکار بدی هغه شرک دی ولله عاقبه الامور او الله لره انجام د دې کارونه دی اوس کې او سړی سره د دینا چې ته بیان کوي او هغه نه منی الله تبارک وتعالى وستا کار دا الله تبارک وتعالى د دین د پاره دا کارونه کوي اوس اخوا انجام چې کم دی هغه ته چاته پرېږده هغه ته الله تبارک وتعالى ته پرېږده بیان کوا او دا الله د دین مسله خوروا دا الله د قران خدمت کوا اخوا چې کم دی فیصله الله تبارک وتعالى ته حواله کوا هغه فیصله کوونکی دی و ان یکذبوک او کچری دروغجن کی تعالی را پکد کذب فقد كذبت قبلهم نتاكيك دروغ ويلي ودوي قوم نوح قوم نوح عليه السلام نوح عليه السلام ماندي وعاد او عاديانو فهود عليه السلام ماندي وثمود او ثموديانو فصالح عليه السلام ماندي تسلي وركي نبي عليه السلام تا چې پیغمبر سره د دین چې ته د الله تبارک وتعالى د دین غداوت او مسلمانان تا سره صحابه چې دي او یا پنننی دور کې څوک د الله تبارک وتعالى د دین دعوت ورکي د ټولو لپاره دا تسلی ده او ګوره ورته د دین مخکې چې کوم حق پرستو ته کوم پیغمبرانو ته نسبت ته دروغ شوې ده او ګوره د هغه خلکو انجام څه ده د دروغجنو نو دا غي نه د سبق واخلي کچري ستا خلاف کوي پیغمبره او ننوم څوک د قران د بیان کوونکی چې په حق باندې قران بیانای او په حق د الله د دین خدمت کئ او داغي خلاف سو کئ نو ته خپکی گما په خوا خلکو داسې کړی وو خو انجام داغي وګوره نو کدی نه صبرېږي نو انجام د خپل وګوري او د هغې نه دې سبق واخلي. و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام و قوم لوط او قوم د لوط علیه السلام و اصحاب مدینه او خاوندان د مدین والا چې د شعیب علیه السلام قومو و کذب موسی او تکذیب شو موسی علیه السلام ته فاملیت للکافرین نو مولت می ورکو کافرانو ته ثم اخذتهم بیا می ونیول دی لره گرفتار می کړ دی لره فکیف کان نکیر نو سرنګ یو انکار ددی وګوره د دی هغه خلاف ورزی چې د وخت د پیغمبرانو سره دی کمې کړی وی وګوره د دی هغه انکار د هغې نه بیا څه وګرځېده پکه ای من کریت څومره د کلونه اهلکناها چې تباه کړي دي مونږ دې لره وهی ظالمتن او دا ظالمان فهی خاویتن نو دا دی پریوتی علی عروشها په چتونو باندې وبئر معطلتن او کویان شاړ شوي وکسر مشید او بنگلی چونه گچی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې څنګه د دغه پیغمبرانو نه خلاف کړی وو نو دغه سره سره نور هم دغه خلک چې الله تبارک وتعالی د ظلم د وجې نه تباه کړي دي نن دغه آبادو ته او دغه هغه ځایونو ته وګوره چې اوسېدل پکې چتونه راغورځېدلي دي او دیوالونه پې د پاسه راغورځېږي او قانون دا دی چې اول چت راغورځېږي بیا رو رو د دیوالونو نه یو یو کاڼی راغورځېږي او چت لاندې کیږي. الله تبارک وتعالی وایي وګوره هغه آبادۍ یې څه شوې او دا رنګ یې وګوره هغه کوي چې نمبر به پې چاته د اوبو د بوکې راختلو نه میلاوېده د راخېجولو د بوکې نمبر به چاته نه میلاوې دومره به پې رشو وګوره هغه کویان چې پې نظر وزغلی نو هېڅ څوک په هغه کویانو مای نشتې شاړ پراته دي د څه د وجې نه الله تبارک وتعالی د ظلم او د زیاتي د وجې نه لاړل تباه یې کړو او لاړل ختم شو. د دې وجې نه هغه شاعر وایي ستنکلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارا بدارک وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من عناك الى افتقارك ودود القبر في عينيك تر يرعى وترعى عين غيرك في ديارك واذا مرغي بد زرد دي كور نواخلي او طالب يو بالكور دركي او مقصد دا چستا په کور کې چې تا بخپل سترګې اړولې راړولې ستا په سترګو کې به وي د قبر چینجي وتغړېږي او ستا په کور کې به د بل چا سترګې اوړي راوړي بیا به دا کور ستا نه. هغه الله تبارک وتعالی د ظلم او د زیاتي د وجې نه وګوره هغه بنگلې چونه گچې چې کوم دی پې پاتې شوې لاړل د دې دنیا نه رخصت شو. نو مقصد دا چې تسلی شوه چې تاسو د الله تبارک وتعالی د دین کار کوئ ورنا چا چې خلاف کړی دی د هغې نتیجې وګورئ. اوزن للذین اجازت شوی د پاره د کسانو یقاتلون چغی سره جنگ کیږي بیانهم زک دی چری ظلمو دی مظلومان دی سره ظلم شوی دی و ان الله یقینا الله تعالی چ دی علی نصرهم لقدیر په امداد کولو د دیوان قدرت لرونکی دی. الذین اخرجوا من دیارهم هغه کسان چې وباسلی شوی دی د خپلو کورونو نه بغیر حق نه بيد سو جرم نه الا ان يقولوا مگر دا چې ویل بدی ربنا الله چې رب زمنګ الله دی. ولولا دفع الله الناس کچر نه وی د پکول د الله خلق لرا بعضهم ببعض بعض د دین په بازو باندې لهدمت نو خامخار وانی شوی بوي سوامع عبادت خانی د نسوارو وبيع او عبادت خانی د يهودو وصلوات او اغا عبادت خانی د نور خلقو ومساجد او جماعتنا يذكر فيها اسم الله كثيرا چيادي کی پدی کینم د الله ډیر ولينصرن الله خام خیمداد کی الله تعالی من ينصره اغا سو چیمداد کی د دین د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چدی لقوی عزیز طاقت ور دے زور ور دے. الذين اكسان ام مكنناهم في الارض كچري منغا استوګن ورکو زي ورکو دي لره پزماکه اقام الصلاه نو جاري کوي بمونز لره وآتوا الزکات ورکی بزکات لرا وامروا او خلق تبوینا کی بالمعروف پنیکای باندې په توحید باندې ونهو عن المنکر او منکای بد بداینا د شرکنا ولله عاقبت الامور او الله لره انجام د دې کارونو دی و ان یکذبوک او کدرغجن کی تعالی فقد کذبت قبلهم قوم نوح نو تحقیق دروغ ویلی او مخک د دین قوم د نوح علی السلام وعاد عادیان و ثمود او ثمودیان وثمود او ثموديان وقوم ابراهيم او قوم د ابراهيم عليه السلام وقوم لوط او قوم د لوط عليه السلام واصحاب مدين او خواندان د مدين والا وكذب موسى او دروغ نسبت شو موسى عليه السلام ته او تکذيب شو د موسى عليه السلام فامليت للكافرين مولت مورکو کافران او ثم اخذتهم بياميوني والديلرا فكيف كان نكير نسرنګ او انکار زمن فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ سُمِرَ دُكُلُنَا أَهْلَكْنَاهَا تَبَاكِرِ دِ مَنگ دِلَرَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَوْ دَاوُ ظَالِمَان فَهِيَ خَاوِيَةٌ نُدَادِ پريوتي علا عروشها پچتونو د دې باندې وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ أَوْ كُيَان شَارشوي وَكَسْرٍ مَشِيد أَوْ بَنگلي چونه گچي